Och där kör vi trailern, och det var jättebra. Där kör vi trailern, mm. och så kommer vi tillbaka. Och så kan vi väl dra lite. Fick jag väl godkänt i regin? Ja, det fick jag, men jag insåg i början här nu att jävlar, nu ska vi prata om två filmer. Så nu kanske Gustav blir förvirrad. Utan att, hur ska vi lösa det här utan att podcastlyssnarna fattar att vi... Och så gjorde jag det elegant, eller hur? Ja, så nu kommer vi tillbaka. Ska jag komma tillbaka då, eller? Mm. Och välkomna till Sveriges nu 15:e bästa podcast. Den heter Tittar och snackar. Och de som pratar är Emil och som alltid underbara Gustav. Hej Gustav. Tack så mycket, hej. Hur mår du idag? Hur fan? De där klassiska frågorna med som har så tråkiga svar. Ja, jag tänkte verkligen att jag ska ställa den mest meningslösa frågan nu, ja, början på men, och jag är egentligen tråkigast som så ofta svarar just så att alltså, jag låter så här som en jävla hipster som istället för att bara svara, nej men jag mår ganska bra, tack, hur är det själv, jag är rätt pigg. Jag brukar kunna vara mycket tröttare, vi spelar in det här dagtid, vilket jag föredrar mot kvällen. Ja. Ja, men det är bra. Nu går vi verkligen in i hur du mår. Kan du också berätta om hur du gör ditt te? Vi hade en incident här innan inspelningen där Emil sa vänta så ska jag bara koka upp lite te. Och jag glatt svarade, jag också. Och sen kom Emil tillbaka och jag sa okej, ska vi köra då? Jag bara, nej men det har ju inte kokat upp ännu för jag kokar i kastrull på spisplattan. Ja, och det roliga är ju att jag kokar i vattenkokare. Så, och Gustav har aldrig talat om en vattenkokare. Och sen så säger jag så här, ja men fan, var det inte mikron bara? Det går också snabbt. Jag har ingen mikro. Och så säger jag, ja du gör det. Aha, okay, du gör det på kastrull, okej, men du har i alla fall locket på. Ja, nej det har jag inte. Så det tog tid, ja, precis. Men nu sitter jag här med så här. Min pappa är ju te-fanatiker. Alltså jag växte upp med att det fanns alltid. Han köpte nytt också så. Men vi snackar löst te då? Vi snackar inte det där lite. Löst te, ja. I en specifik, det finns, jag tror det heter Tehuset på Kungsgatan. Underbar liten så här gammeldags affär mitt där i city. Så finns den här gamla tebutiken. Så jag växte ju upp med lapsang, körsbär, romte som är ruskigt gott. Så jag tog ju efter det i många år. Men nu har inte jag haft löst te på kanske 8 år. Sen jag flyttade liksom. Så nu kör jag påste. Och då är det väl, då kör jag bara nostalgi. Det vill säga blueberry någonting. Eller black. Eller svart vinbär. Eller Earl Grey. Och det, då snackar vi Liptons påsar. Ja. Ja. För jag kan ge ett tips faktiskt. Det är tips även till våra lyssnare. Mitt absoluta favoritte är Friggs blåbärste. 25% blåbär, ett rött te. Jag har testat det. Den är okej. Okay. Den är okej. Okay. Okej, okay, jag sa att jag visste att det är det bästa teet. Okej, okay, idag ska vi i alla fall prata om de bästa teerna är ju de där lösteerna, inte köpta på ICA och sånt. För de låter ju bara ligga där och lufta fel så att det inte har någon smak. Så man ska gå till, det rekommenderar jag här. I förra avsnittet tror jag att vi pratade om biografen Skandia som ligger i korsningen Kungsgatan, Drottninggatan. I närheten, inte långt bort alls från Skandia, finns då tehuset på Kungsgatan. Om man går 20 meter ner mot Vasagatan så finns tehuset på vänster sida där. Och lätt att missa, liten butik. Ja, och sen har ju inte alla de här, alla är inte läkarsöner, har de ekonomiska möjligheten att kanske gå och köpa löst till allt i sådana butiker, för det kostar ju lite mer än att köpa 100 pack med så här Willys billigaste te. Ja, Fast det är inte så att, det är inte så att T är ingen så här övre medelklass fråga. Och speciellt som jag är mer arbetarklass än dig, vilket du aldrig kommer ge mig erkännande. Men det är så lätt. Ja, det här är ju, det här är ju Moderaternas det nya arbetarpartiet grejen. Det är så här typ, vi snor vänsterns valfrågor, vi snor här deras position på något sätt. Det är det handlar om där. Vi är ju, men det fanns, det är ju inte jobbar, det för, du jobbar inom media på kontor och har en förmodligen 20 000 mer än mig i månaden som det, harvar inom vården. Är inte det från en film när de sitter och pratar om det är ju egentligen vi som är den riktiga arbetarklassen. Vi som har företag. Vi som... ja, hur som helst. Idag kommer jag att prata om två filmer som varit lite aktuella nu då, eftersom att de har precis gått upp och att de även har varit med i den här Oscarsgalan som skedde här nyligen. Hur gick det på Oscarsgalan, Gustav? Ja, det var ju fascinerande där med bästa regi inte minst, och så skrällen kanske, bästa foto. Ja, vi spelar in det här faktiskt innan Oscarsgalan har gått. Men vi kan säga med en gång vilka två filmer vi ska prata om och så går vi in. Sen vi kommer, det här avsnittet kommer att handla om två filmer då. Så du kan dra. Ja, vi sätter igång med det är alltså det, vi kommer prata om The Post och Molly's Game, där jag har gjort en minitemperatur 1-5. Det från det kallas det bästa med båda två, och vi kommer starta med The Post. So, can I ask you a hypothetical question? Oh dear, I don't like hypothetical questions. Well, I don't think you're going to like the real one either. Do you have the papers? Not yet. This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war. The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years. The way they lied, those days have to be over. Ja, The Post, alltså Steven Spielbergs senaste. Och ska vi dra storyn snabbt också, Gustav? Plotten. Oj, vad svårt det blev. För att det här var faktiskt en sån film. Vi har nämnt det när jag satte mig på biografen. Du nämnde det med Återstånd av dagen, filmen från 93. Att du faktiskt inte visste. Det slog dig när bioljuset släcktes och förtexterna kom, att du inte visste faktiskt på riktigt vad den här filmen handlar om. Och så var det för mig när jag skulle se The Post. Jag visste att det var så här tidningsmiljö, Meryl Streep, Tom Hanks, någon true story, men jag visste inte var. Jag hade liksom inte tänkt på det. Så det blev en ny, det blev en ny film och, för mig. Och du får gärna dra storyn. Storyn är så här va, att USA är ju djupt inblandad i Vietnamkriget och har varit det i många år här, för den här filmen utspelar sig på 70-talet. Och då har ju då tidningen Washington Post och även New York Times, de kommer över då The Pentagon Papers, tror jag de här pappren kallas, de här dokumenten då som beskriver kriget. Hemliga dokument som den här före detta ministern, en utrikesminister, ja men McNamara i alla fall, han var minister under John F. Kennedy. Han har begärt en studie att han vill ha, han vill att, nu, jag skulle inte förklara det här nu, men han har i alla fall begärt att få någon studie gjord om vad fan är det som händer i Vietnam. Så är det. Och de dokumenten läcker och visar då att amerikanska regeringen har ljugit för folket i alla år om hur det går i Vietnam och vad de håller på att göra där. Precis, och där kan man ju utveckla, för att det kanske man inte tänker så mycket. Jag läst på en del om FN senaste veckorna. Och då finns ju de här, efter andra världskriget så möttes ju länderna och insåg att vi behöver sätta upp regler för mänskliga rättigheter för att kunna undvika den här omfattningen av krig som vi har haft. Och speciellt då med andra världskriget. Så då skrev ju massor av länder på, och alla de stora länderna, på hur alltså regler för krig, bland annat då att ett land, vare sig det är USA eller Ryssland, man får inte starta krig med ett annat land. Man har rätt att försvara sig, men man får inte starta krigskonflikter. För att allting var ju för att freden skulle bibehållas. Och de här dokumenten visade ju när det läckte, det var ju liksom att USA hade under lång tid på något sätt manipulerat fram den här krigskonflikten i Vietnam, eller hur? Ja, och också att jo men precis. Så det, så det hemliga dokument läcker based on a true story, det vi alla älskar. Ja. Och där är känsliga känslor är som sagt att USA har aktivt brutit mot de här mänskliga rättigheterna i så fall. Medan amerikanska folket har fått höra någon helt annan anledning till varför de skickar då sina söner till att mangla sönder i krig. Det var ju många lögner här, att kriget går bra trots att det inte ens är, alltså, ja, man lärde sig verkligen mycket av den här filmen. Ja, det är intressant, för det återkommer ju även i återstående dagen, inte för att prata om den nu, men att den här han som äger den här, det här stora slottet, det här går den där som hoppas jobbar, han som råkar vara med och starta andra världskriget och råkar vara lite på nazisternas sida, han vill ju inte ha krig. Det blir krig och sen dör hans son i kriget, vilket är så här, Hugh Grant alltså, som spelar hans son, dör. Jag vet inte varför jag nämner det, men det tyckte jag var rätt snyggt i den filmen. Ja. Men det var ju en bra sammanfattning av vad filmen är. Ska jag gå på min minitemp helt enkelt? Ja, för då har Gustav gjort en sån här minitemp, en temperatur i miniformat. 1-5 om filmen. Från det svagaste med filmen, det kallaste, till det varmaste. Och då har jag två rubriker som kan leda till samma sak. Du får välja vilken av rubrikerna jag har på punkt nummer ett. Mm. Det som kanske är det, kan jag tycka det kallaste med filmen. Jag vill säga också med den här temperaturen att den är ju väldigt subjektiv. Så att ibland, även om det är någonting, en grej jag tycker är dåligt, så betyder det inte att jag tycker att saken i sig är dåligt. Ibland behöver man trycka på sådana grejer. Jo, jag vill också säga att med tanke på att vi inte kan uttala namn, vi har rätt dåligt, generellt rätt dåligt, för att jag fakta kollar om filmer och sånt. De som lyssnar på oss lyssnar nog för lite för det subjektiva. De vill höra om dina upplevelser i båset på Skandia. När jag sa det här, det var lite som att så här, för jag kanske är lite förälskad i en tjej, kvinna, jag glömmer min ålder. Och jag tror att när jag sa det så var det om så här, ja, men tänk om man träffar någon tjej och så börjar hon lyssna. Så jag tror att jag kanske sa det undermedvetet till den där tjejen man kanske ändå träffar som bara slår på det senaste. Fan vad skönt att du ändå är i ett skede i livet där du ändå fortfarande känner att jag kommer träffa en tjej. Jag har ju helt lämnat det. Men det har jag i många år också. Jag har ju praktiskt taget blivit, alltså så här, omvandlat mig själv, alltså gått tillbaka till att vara en oskuld. Det går ju inte att bli oskuld när man har förlorat oskulden. Men jag lever en oskuldsliv, en nöjd enkelkvinnas liv, rent sexuellt och partnermässigt. Du är ju Anthony Hopkins i återstående dagen. Ja, men jag är ju inte ängslig kring det. Alltså, han är ju förnekande, han har ingen kontakt med sina känslor. Jag är ju snarare så här, ja men så, ja, jag fick uppleva. Du sitter på din kammare och läser några kärleksromaner. Ja, men och nöjd med dåtid. Alltså så här, jag har haft en kärlekshistoria som gav mig så mycket. Och tänk, ja, det kanske bara blev den. Men nu börjar jag, vad säger man? Jag börjar se en ny gryning jag inte hade väntat mig. Fantastiskt. Förälskelsen kanske kommer komma in i ens liv igen. Och jag, ser bara ett ändlöst mörker. Ja. Men hur som helst, det är The Post som då. Är Anthony Hopkins. Ja. Du ska få välja här punkt nummer ett. Det kanske kallas det med The Post. Då får du välja mellan två rubriker här, okej? Okay? Yes. Girl power som garnityr. Säger man garnityr eller garniatyr? Alltså, det är väl garnityr. Ja, det var bara så här, det är ett ord man alltid hör. Och plötsligt blev det som att jag aldrig har använt det ordet på riktigt. Det jag vill bara säga till de som kanske lyssnar som är födda efter 1950. Så är alltså garnityr, det betyder väl i princip utsmycknad. Ja. Ja. De där lite fina frukterna och lite strösslet på tårtan. Inte själva tårtan. Nej, precis. Någon stoppen på tårtan. Eller de där hela kiwi-skivorna man har på sidan av tårtan. Någon stopp som, jag är ju den enda som tycker det är det godaste biogodiset. Någon stopp är någonting jag bara köper om det finns i lösgodis. Jag köper aldrig en påse någon stopp. Jag tycker den är perfekt. Perfekt godis. Hur som helst, du får välja här mellan rubriken Girl Power som garnityr eller rubriken En tår för mycket. Jag är inte säker, jag har själv funderat på den här första punkten. Så vi kör girl power som garnityr. Ja, och då kan man ju återkoppla, vi vidrörde det när vi pratade om återstående dagen. Det här Bechdel-testet och någonting som liksom börjar äntligen få fäste i filmproduktion, att man har fler kvinnliga protagonister. Till exempel om folk i det här fallet, unga killar som är filmnördar, störde sig i början på att aha, nu ska huvudkaraktären i Star Wars-universumet vara en tjej, så har det börjat sätta sig nu. Och även med att liksom, jag tänker The Force Awakens är ett ganska bra exempel på att man börjar vänja sig nu vid att så här, nej, men nu har man även om det kan kännas lite skitnödigt ibland, men man har en asiatisk karaktär. Man har till och med olika typer. Man gör skillnad på asiat och asiat. till skillnad från Blake Edwards-filmen Breakfast at Tiffany's, där Mickey Rooney spelade japan med sockerbitar under läppen. Men så jag tycker det börjar sätta sig och att alla faktiskt tycker det är skönt. Lite som med de här sluta röka på restaurangreglerna som folk var emot och ganska fort upptäcker att det här var ju mycket bättre. Det här är ju mycket roligare när man mixar upp, när man tar bort då, när man gör det, man kvoterar och gör det jämställt. Det är ju som Steve Jobs så känt sa i princip då. Andemeningen var ju, man ska inte ge det folket tror att de vill ha, för då kommer de aldrig vilja ha det. Ja. Eller som John Ford sa, du kan välja vilken färg du vill på våran T-Ford, så länge den är svart. Hur funkar det citatet? Jag vet inte, jag vill bara dra det. Det har ingenting med att göra. För Steve Jobs-citatet var ju bra. Alltså, ja, men jag sa det fel, men det jag menar var i alla fall att om marknaden fått välja så hade de aldrig valt en iPhone. Ja, och samma sak gällde att sluta röka på restauranger, och samma grej vill jag hävda gäller det vi ganska torrt brukar kalla kvotering. Alltså kvotering av alltså mångfalden kulturell, men även då fler starka kvinnoroller på film och så vidare. Då är vi överens där. Dock, för egentligen både The Post och Molly's Game som vi kommer att prata om sen är ju resultat av den här förändringen. The Post för 20 år sedan hade handlat om Tom Hanks huvudkaraktär. Och den som Meryl Streep spelar, som man har format ut till protagonisten nu, hade varit en ganska liten biroll förmodligen. Håller du med? Ja, det är inte omöjligt att det hade varit så, nej. Alltså, för när den här skandalen skildras så är det väl, det finns en väldigt talande scen i The Post där... Men sen vill jag bara säga, alltså, jag tycker inte Meryl Streeps roll som ägare av tidningen är lika spännande som den om nyhetschefen, oavsett kön. Alltså när det kommer till att publicera de här pappren eller inte. Om hon väljer eller inte, eller han eller hon väljer att inte publicera eller publicera, är inte lika spännande som den där mannen på nyhetsredaktionen som håller papperna och skakar av adrenalin av att han har dem. Men det är väl lite dit jag kanske är på väg då, i och med att jag ändå har det här som filmens kallaste punkt. För jag tror verkligen att man har velat, jag tror Meryl Streep har mycket makt där, och jag tycker det är en intressant vinkel att skildra henne istället. Men ibland känner man att det finns ju till exempel inskrivet i manus att Tom Hanks fru får säga till honom att så här, du inser väl att hur modig hon har varit, för publiken behöver påminnas om att Meryl Streep är huvudkaraktär. Jag tycker det var, den scenen mellan Tom Hanks karaktär och hans fru där, när hon pratar om hur svårt Meryl Streeps karaktär som kvinna har det, är den sämsta scenen i filmen. Dels för att jag redan förstår det snyggt av att hon går in där i ett styrelserum och det är fullt med män i kostym. Hon är enda kvinnan, hon är lite försiktig. Och då har vi sett det genom show don't tell. Ja, här blir det att de ska... Samtidigt så kanske om filmen var gjord 1982 så hade jag eller publiken då inte riktigt fattat det. Men idag också, när den här jämställdhetsdebatten har varit, MeToo finns, allt det här kommer, Bechdel-testet finns, då behöver jag ju verkligen inte den scenen. Då fattar jag ju från första rutan att shit, där är en kvinna, hon är antagligen fuckad av män. Ja, och då blir det lite girl power som garnityr. Ja, men att, det är också... Att produktionen vill lyfta fram kvinnorollen, men litar ändå inte riktigt på det. Men, så att det blir lite falsk men girl det jag, power. Det som jag tycker att det faller är inte... Det är hur det är berättat, och det är inte grejen i sig, men det är också det här att jag har ju lite svårt, jag tycker det är osnyggt att ha flera point of views i filmer. Och här sitter jag och känner att filmen måste lägga spel till både på Meryl Streeps historia och Tom Hanks. Så det blir lite så här. Det finns någonting att det blir. Det finns någonting som känns lite halvdant kanske i att man måste hålla hoppa mellan olika point of views, det jag undrar. Men det kanske blir lite ängsligt. Men jag tror att man skulle våga... Vilka ögon ser jag filmen genom här? Ja, Tom Hanks? Precis, för det blir ängsligt. Det är så här, man vill ha en stor kvinnoroll men måste ändå använda sig av Tom Hanks. För jag tror att resultatet skulle ha varit att man hade valt en av dem. Och väljer man då att berätta Meryl Streep-historien så hade man fått göra Tom Hanks roll mindre och kanske inte ha då den filmstjärnan i den lite mindre rollen. Men jag tror också efter, du vet, alla presidentens män och Zodiac och alla de här filmerna med folk på nyhets, på tidningsredaktioner som knapprar på skrivmaskiner på 60-70-talet. Med alla de filmerna som ändå finns så tror jag nästan att lägga allt krut på att berätta Meryl Streeps story, alltså en kvinna som på något sätt ärvt en tidning som ingen vill att hon ska ha. Och som ställs inför de här svåra valen. Är ju kanske spontant tycker jag en mer spännande story att berätta. Än ännu en film om en murvel. Om det är så de kallas. Eller men, jag tycker, du benar ut det ganska bra där. Och innan vi lämnar den punkten med girl power som garnityr. Så vill jag bara avsluta med en tår för mycket. Och det är just också så här. Här har vi en miljö. Där vi ska liksom förändra lite den här bilden av match. Liksom att... De här machomän och kvinnor. Men ändå så är det någon scen för mycket där. Vi har ju Carrie Noon som är en ny favorit för mig. Huvudroll i The Leftovers tv-serien. Som spelar en av tidningskollegorna. Och så har vi Alison Brie, också en favorit genom främst tv-serien Community. Inte tv-serien Glow. Jo, där är hon ju härlig. Men Community älskar jag. Men hur som helst, eller som Brie spelar Meryl Streeps dotter och Carrie Noon kollega. Och då finns det en scen under filmen där Alison Bries ögon tåras när mamman pratar om arvet från fadern och tidningen. Och där känner jag så här, det här är onödiga så här, att kvinnan börjar gråta grejer. Ja, men där är, jag tycker det är som... Ja, det är också en till sån här scen. Likt scenen då när Sarah Paulson pratar med Tom Hanks om Meryl Streep. Ja, till scen där så här. Men jag har redan förstått på något sätt allt det här. Men det funkar, enskilt funkar båda dem som du säger. Med Sarah Paulson och som Brie. Men i slutet, när Carrie Noon ska läsa upp för övriga, alltså det frikännandet till övriga redaktionen. Mm. Då håller hon ett brandtal och hennes ögon börjar tåras. Och där känner jag bara så här, det här är girl power som garnityr. Det är en tår för mycket och det fyller inte... Alltså tårtan blir i slutändan ingen girl power, utan det blir garnityr. Ja, du fattar vad jag menar. Jag säga, och just när Carrie Noons... När Carrie Noon läser upp det här då, beslutet från domstolen om... Alltså om Nixon eller tidningarna... vinner då. För det var inte ens det var inte hennes karaktär. Carrie Noon var ingen, hon skulle inte börja snyfta. Nej, men då kände jag mer så här, jag tänkte inte så mycket på girl power. Men jag tänkte mer på att shit, den här filmen är lite tunn. Den har inte så mycket att berätta om det här. De lägger någon sorts klimax i att hon läser upp ett domstolsbeslut som jag förstår är jätteviktigt. Alltså det handlar ju om pressfrihet och allt det där. Det är jätteviktigt. Men jag tycker inte riktigt de ror det land, det blir lite mer så här, ja men det här känns inte lika mycket som i alla presidentens män eller vad det nu kan vara där man får. Men vi måste gå vidare med listan. Så vi kan ta det när vi kommer till Steven Spielberg lite mer en punkt med honom, okej? Okay? Yes. Punkt nummer två, det näst kallas det. Jag tycker vi lite har avhandlat den här. För det, där har jag skrivit Tom Hanks. Jag gillar Tom Hanks. Jag kände inte riktigt att han landade i den rollen. Och det kan bero då på att så här, han var lite intryckt här och skulle göra något mer av än vad hans roll egentligen var i hur man hade utformat, designat den här, vem som var protagonist och inte. Ja, jag tycker om Tom Hanks, men jag tror problemet är att man tycker om Tom Hanks. Och då, ofta nu, för det känns som att han aldrig Det vi pratade om förra avsnittet, möjligtvis att det var förra avsnittet, om Åstron och dagen där, att Anthony Hopkins verkligen går in i den här rollen och allting. Jag tycker det känns som att Tom Hanks mer dyker upp och, ja, men jag kan komma in och skådespela lite, men jag känner aldrig att han riktigt går in i en karaktär. Tom Hanks försvinner aldrig i filmerna. Nej, inte längre, och inte som man kanske gjorde på 90-talet under sin storhetsperiod med Forrest Gump, Philadelphia. Nej, och nu tror jag inte han bara, jag tror inte, du vet, jag tror inte han orkar riktigt längre. Jag tror det är som du vet när Kiss. Men han är ganska mätt och nöjd. Ja, men precis, att han är fortfarande väldigt duktig. Men jag tror aldrig han får det där manuset där han känner att nu ska jag gå in, nu ska jag göra Christian Bale och gå ner i vikt så in i helvete för den här rollen. Exakt, det här har jag aldrig gjort förut. För han har redan fått göra, han har ju gjort så många roller. Han kommer aldrig göra det där, jag försöker Christian Bale. Alltså, då, Tom Hanks gick ner i vikt inför Cast Away. Det var innan Christian Bale gjorde det. Så det tycker jag väl att han, sen tycker jag fortfarande, alltså ska man följa någon i en film så är det tryggt att följa Tom Hanks, för man blir ju inte alltid besviken. Absolut. Men då passar han bra på punkt nummer två. Punkt nummer tre, någonting som är både bra och dåligt, passar in här, då har du vidrört det. Då har jag skrivit Steven Spielbergs rutin. Mm. För jag kan känna nu när man såg Spionernas bro, den här. Många filmer, det är så här att, okej, man vet vad man får. Det sa du innan, det säger många så här, men det är tryggt, man vet vad man får. Men man får samtidigt inte riktigt, alltså det känns som att han, precis som Tom Hanks, är ganska mätt och nöjd. Nästan som att han skrapar fram, han har berättat så många historier han verkligen vill berätta, Steven Spielberg nu. Så att nu är det liksom bara de här så här, ja just det, jag hade den här också. Men ja, det blir liksom lite... lite som när jag skrev lite om Neil Young på Pacelle, så var det som att men Neil Young har redan berättat allt det viktiga. Så nu blir det mer som att varje låt bara är någonting som lika gärna hade kunnat vara en tweet för någon annan. Det är så här, Neil Young hatar ljudkvaliteten på MP3s. Det är en tweet. Men istället så här, nu ska jag göra en 17 minuter lång låt om hur det var bättre förr. Och så är det lite med Steven Spielberg också kanske att nu blir det lite så här, den här filmen är så spännande nu med när vi har det Trump presidentskapet och det här med lite Me Too. Men det här manuset passar att göra medan jag samtidigt håller på med två andra filmer. För han gör ju den här Ready Player One som går upp nu i snart här. Nästa månad eller vad det är. Och då är det så här, de gjordes typ samtidigt och John Williams fick välja vilken han vill göra musiken till. Det är så här, man ska inte göra så många filmer att John Williams måste välja liksom på något sätt vilken han ska jobba på. Så man gör inte film parallellt, Steven Spielberg. Ta lite att du ändå gör dem i en serie istället, känner jag. För det, även om det är väldigt bra, så känns det som att det är inte en person som har, alltså, David Fincher nördat ner sig i den här filmen. Det var intressant. Jag skulle vilja se en så här 10-episods tv-serie där han typ regisserar varje avsnitt. Det hade varit roligt. Ja. Alltså att han kanske behöver en ny konstform för att hitta kicken igen. Ja, för jag vet inte vad han ska berätta om. Okej. Punkt nummer fyra. Det som man kan säga att är näst varmast, näst bäst med filmen The Post. Då har jag skrivit så här. Ja, Meryl Streep är faktiskt bäst igen. Trots att jag inte sitter och superfaller för henne, så kan jag känna så här att när hon ändå, alltså när filmen ändå är slut, då har hon ändå varit den jag känner mest för. Det vill säga att hon lite inte har, trots att hon också börjar bli mätt. Hon har ju fått göra verkligen allt. Det är ett stående skämt i Hollywood. Att så här, liksom alla det här med att så här, äldre kvinnor får inga roller och så här. Inga regler gäller Meryl Streep. Meryl Streep står över klass och kön och allting. Men jag kan ändå känna att hon går ändå in för det lite mer då än Tom Hanks och Steven Spielberg. Precis. Alltså, alla är ju väldigt duktiga på sitt hantverk. Både Steven Spielberg och Tom Hanks. Och det är, jag vill bara säga att det är en bra film. Men det känns ändå som att Meryl Streep ändå suttit lite mer på kammaren än Tom Hanks. Och tänkt på, vem är den här karaktären? Precis. Vilken tid befinner vi oss i? Ja, hur och så vidare. Vilket till exempel kanske Sarah Paulson, som jag tycker jättemycket om, speciellt efter American Horror Story och när hon spelade huvudrollen i O.J. Simpson dramatiseringen. Ja. Jag är väldigt förtjust i henne, och för att hon är tillsammans med en 70-årig lesbisk kvinna. Bara supercool. Det är väldigt rock. Jag tycker det var kul att se den kvinnan hon är ihop med är ju kvinnan som spelar Charlie Sheens mamma i tv-serien Two and a Half Men. Här får vi lite garnityr till podden. Ja, och samma skådespelerska var den skrämde livet i mig som barn när jag råkade se Clint Eastwoods regidebut i för ung ålder, nämligen Play Misty for Me. Mardrömmen heter den på svenska, eller hette. Där hon spelar ett så här, han spelar en radiopratare. Det skulle kunna vara du. Och hon är ett fan som blir besatt av honom. Något sånt. Samma. Men tillbaka till fyra, men Streep är faktiskt bäst igen. Får jag säga min, bara, vad har varit min punkt ett innan du går till femman? Jag vill också bara säga när vi pratar om skål, så här, men Streep, ja, hon är jättebra. Men jag tycker faktiskt att se typ David Cross hade ju en av birollerna, och Bob Odenkirk och Bruce Greenwood som McNamara och så här. Jag tycker birollen ändå gick in och ändå skapa lite färg till filmen på ett skönt sätt. Jag kanske kände att man inte gjorde så mycket av det. För när jag läste casten, birollscasten, innan, så var jag så här: herregud, det är bara folk jag gillar. Som du sa, David Cross, vad heter han? Better Call Saul. Ja, det är ju Bob Odenkirk. Eller som Brie, Carrie Noon, som ju verkligen, jag liksom googlar henne nu och försöker se varje film hon är med i. Jag vet inte varför, men jag är ett stort fan. Jag har aldrig riktigt gillat sig Dennis Quaid. Men jag är ett stort fan av Bruce Greenwood, som ändå är typ samma typ av skådis. Men det är också för att jag gillar att Bruce Greenwood har fått fler och fler starka biroller. Men jag tror det är Far From Heaven. Jag såg Far From Heaven. Med Julian Moore, Bruce, då började jag gilla honom. Sen var med I'm Not There, det tycker jag han var jäkligt härlig. Och nu han senast... är ju så old school vacker också. Dels är han väldigt karismatisk i sitt skådespel, men så är han så här old school vacker. För jag såg även den här med Carla Gugino, den här Netflix Stephen King-filmen, vad heter den? Gerard's Game. Ja, precis. Ja, där tyckte jag också att han var så... Och där blev jag nästan lite såhär, men Bruce Greenwood... Kommer jag gilla honom här? Och så var jag så här, nej men fan, jo, jag gillar honom. Men honom gillar mig alltid. Och jag blev också lite stolt i den här filmen när han dök upp för sången. Och jag direkt såg att han spelade Robert McNamara. Inte för att jag tydligen vet riktigt vilken roll han hade. Vilken ministerpost han hade i John F. Kennedys regering. Men jag var så här, det där är nog han McNamara. Jävlar, det är han. Det skulle jag vilja rekommendera folk innan man ser den här filmen. Att bara läsa på lite. För jag hade inte gjort det. Så jag visste inte vem... McNamara var på rak arm och saknade lite det under filmens gång, att så här, fan, jag hade velat läsa på mig lite om hela Nixon, och det för oss faktiskt till... Men får jag säga bara vad min punkt ett hade varit då, innan vi går till punkt fem? Ja, jag tror okay. Punkt ett hade för mig varit så här: för jag sitter i biomörkret 16.00, Bergakungen, jag sitter på kanten som Gustav, du har lärt mig, allting är bra. Jag fattar direkt, det startar direkt med Vietnamkriget. Vi är i Vietnams, du vet, skogar. Amerikanska soldater målar sig så här. Och så spelar de Creedence. Där kände jag, det där är inte fingertoppskänsla. Att köra scener i Vietnam, under Vietnamkriget, och spela Creedence Clearwater Revival. Det tyckte jag kändes så jävla trött. Och en mindre krånglig punkt ett än min. Jag gillar när saker... Jag övar väldigt mycket på att bli mer tydlig och inte fladdra iväg. Jag kommer alltid fladdra iväg mycket. Men jag övar samtidigt hela tiden på att hålla tillbaka hästen. Men det sen återhämtade sig filmen rätt fort när jag kände igen Robert McNamara och kände... För jag är ändå jävligt allmänbildad. Okej, men nu. Punkt nummer fem då för filmen The Post, Gustav. Ja, och det får bli... slutet, som att den blir en prequel till Alla presidentens män. Där skuttade mitt hjärta till. Alltså, och tyvärr var det där den skuttade till, men den blev som en prequel till 70-talsklassiken Alla presidentens män, va? Precis, det var lite som när det var lite känslan som när Samuel Jackson dyker upp i slutet av första Iron Man. Ja. Och jag, för det var verkligen bara jävlar vad snyggt spel. Jag hade tänkt att det skulle vara så här och nej. Men då kände jag så här, bara missad möjlighet. Varför? Jag hade gjort så här då, om jag hade varit Steven Spielberg. Och tro mig, jag har en podd med Gustav Torssell, jag är inte Steven Spielberg. Hur som helst, jag hade ju kollat på Alla presidentens män, filmat med samma utrustning och använt samma bildspråk som alla presidentens män. Den smutsigheten som jag tycker saknas i The Post men finns där. Gjort så att det såg exakt ut typ som alla presidentens män, min film The Post. Sen hade jag klippt in det här när de bryter in sig i Watergate-grejen. De bryter in sig i det kontoret, demokraternas, vad det nu är. Då hade jag i alla fall använt material från början på alla presidentens män. Det hade varit sömnlöst i hur min film såg ut och den. Det hade varit jävligt cool. För det var därför det var det som var jag tyckte var bäst när jag fick den kopplingen till alla presidentens män. Så jag hade mässat tumme upp om du var Spielberg och la fram det förslaget. Och ja, precis, okej. Ja, men det hade varit så tänkte jag i alla fall. Men Spielberg, ja, han är ju vad han är. Kanske är typ någonstans där början 90-talet så hade han kanske haft samma tankar om han fick det manuset. Ja, det tror jag absolut. Ska vi gå över till nästa film? Ja, då har vi pratat om The Post då, och då ska vi gå över till nästa film. Och vilken film är det, Gustav? Det är ingen mindre än Aaron Sorkins. Jag tänker alltid att han regidebuterar, men det gör han inte. Men Aaron Sorkin har skrivit och regisserat en film som heter Molly's Game. I'm Molly Bloom. Do you know about me? I read your indictment after I got your call last night, and I brought your book. Do you understand that you are charged with operating an illegal gambling business? Are you taking me on as a client? I don't think I can convince my partners to take a flyer on the poke princess. If you think a princess can do what I did, you're incorrect. I'm getting that you don't think much of me, but what if every single one of your ill-informed, unsophisticated opinions about me were wrong? Ja, men vad menar du, Gustav, med att det här är väl hans regidebut? Ja, är det det? Har jag tänkt rätt och sen tänkt fel då? Jag har bara hört att det här skulle vara hans regidebut. Vad har han gjort annars? Eller menar du någonting? Han kanske regisserar något avsnitt av West Wing, det vet jag nej, inte. Nej, men du vet, alltså, så här är det här är no Google nu. Och jag brukar ändå ha koll, men jag märker nu när jag blir äldre att jag har oftare fel än jag hade förut. Men min ryggmärg är så van vid att inte ha fel. För jag satt nämligen på filmen och tänkte så här, ja, det här är hans regidebut. Eller vänta nu. Alltså ungefär som så här, ja, men du har ju inte koll, Gustav. Han regisserade ju även Charlie Wilson's War. Och nu direkt när du tar upp det här med mig, det var Mike Nichols. Vem gjorde Charlie Wilson's War? Han skrev ju den, men han regisserade inte den. Låt mig kolla upp det. Jag har sett den, det är Julia Roberts och Tom Hanks, eller hur? Ja. Regissören till den var såklart Mike Nichols. Ja, precis. Så att nu korrigerade ju min ryggmärg den här blunden. Så att jag hade rätt från början när jag satt på biografen på visningen av Molly's Game och tänkte att det är hans debut. Och sen hade jag fel när jag inte litade på min ryggmärg. Så det är ju, precis, det är hans regidebut. Då har vi konstaterat det i denna detta researchens mecka som vår podcast utgör. Och vad handlar Molly's Game om då? Ja, den vill ju handla om mycket. Så du får gärna dra storyn här. För det handlar om, dra den du. Du drog det bra förra gången. Ja, det handlar om en kvinna spelad av Jessica Chastain som råkar hamna upp i någon sorts pokerspels under jord i Hollywood och startar pokerspel för rika människor, skådespelare och whatever. Alla möjliga typer av, och även rysk maffia till slut. Och sen så åker hon dit och måste anlita en advokat spelad av Idris Elba för att ta sig ur det här. För FBI, precis, har ju tagit hennes pengar och vill sätta henne i fängelse. Och filmen börjar ju med, alltså nu kanske jag spoilar vad jag hade kunnat ha på punkt 5, så jag har inte den alls med på listan. Men det börjar ju med ett intro som lite lovar nästan en annan film. Ett långt intro som är jätteunderhållande. Om hur, för det här är ju en based on a true story, så Molly finns på riktigt. Och hon är ju en gammal olympiker som kraschar, utförsåkare, typ puckelpist, tänk något sånt. Och som kraschar och blir skadad och liksom måste hitta något nytt. Och hon är en kicksökare, det är inget snack om saken. Men ibland känner jag att så här, man antingen filmen vill både berätta om den här olympiken och hur hon alltid tar sig för nya saker och samtidigt berätta en film om poker. Ungefär som att Aaron Sorkin är väldigt kär i poker och kan inte riktigt bestämma sig för. Så det känns väldigt intryck, men det kommer jag komma till. Ska jag köra min punkt 1 istället? Gör det. Punkt 1, Molly's Game, det kanske kallas det med filmen. Då har jag skrivit den sentimentala Aaron Sorkin. Tänk främst på skridskoscenen med pappa Kevin Costner. Där karaktärerna, inte ens där kan karaktärerna få leta efter orden lite grann. Utan när deras ögon ska tåras och det ska vara sentimentalt så sitter de fortfarande och bara har ett rap battle lite med bra dialog. Lite samma problem som du hade med Three Billboards väl? Ja, men då var det mer att everybody is a joker. Och visst, precis, det är ju Aaron Sorkin. Men det brukar jag köpa i hans universum. Men här blev det ju så att nu när det ska vara en sentimental stund där de verkligen är, alltså det blir översentimentalt. De här karaktärerna bara, det blir lite som den där scenen som var bortklippt i Återsyn av dagen där man får se Anthony Hopkins gråta. Mm. Här liksom har ju inte Aaron Sorkin rutinen att strunta i det. Och låter dem fortfarande peppra på. Så det blir nästan som en parodi. Jag sitter där och bara smågarva lite åt att det är en Saturday Night Live-parodi på hur en snyftare skulle se ut om Aaron Sorkin skrev den scenen. Problemet är för mig, jag, det är nog den scenen jag minns bäst. Den där på parkbänken där Kevin Costner... i Central Park. Och återvänder då till sin dotters liv. Men det har jag inte gillat. Jag gillade den scenen för det är den jag minns. Jag tyckte den var fin på något sätt. Men det var väl kanske för att man fick återse Kevin Costner mycket. Men innan precis där så har ju hon åkt runt på en isrink i Central Park. Och då är det ju... plötsligt så står hennes pappa vid ringsidan och säger typ i princip böj på knäna eller någonting. Mm. Och då ramlar hon. Och det är ju en sån scen där... det hade bara varit en drömsekvens att hon ser sin pappa säga det. För hon minns tillbaka att det är hur han såklart tränade henne och allting. Och alltid var på henne och så här. Ja. Så jag var ju så övertygad om att fan vad löjligt av Aaron Sorkin att använda det här greppet. Den här drömsekvensen när man ser någon säga någonting vid sidan där. Kevin Costner står som en Obi-Wan Kenobi. Han är död egentligen. Ja men precis, exakt så. Det är precis som Obi-Wan Kenobi där i slutet i första Star Wars. Luke hör honom prata med lite eko. Lätt eko där när han ska, de attackerar dödsstjärnan. Men och då känns det inte konstigt då när det visar sig att Kevin Costner är faktiskt där? Ja, och då han är väl frånvarande i... Först tänker jag bara så här, okej, Aaron Sorkin har gjort något lite taffligt här. Han har använt en konvention som är jävligt trist. Men sen blir det så här, och då är det så här, okej, har han varit smart här så att han har lekt med konventionen? Och jag ska fatta det, för jag tycker det här känns orealistiskt att plötsligt skulle Kevin Costner bara dyka upp vid Central Park vid en isring där hans dotter råkar vara som han inte har någon kontakt med. Så har han försökt vara smart här nu och misslyckats och spelat med oss? Spelat lite du vet, och lurat oss i publiken. Eller är han ännu dummare än de som använder konventionen med den här drömsekvensen och bara låter pappan dyka upp där? Jag tror att det har att göra... Jag fattar inte om man försökte vara smart och misslyckades eller om man bara var dum. Jag tror att det har att göra med punkt nummer 2 på min minitemperatur. Och det är Dagobert-mackan. Du ser vad en Dagobert-macka är framför dig, va? Menar du Galenskaparna-macken? Nej, Dagobert-macka. Smörgås. Jaha, en smörgås. Du vet en sån här med tusen... karaktären serietidnings Dagobert gjorde ju alltid mackor som hade typ 20 lager av pålägg och bröd. Ja, men typisk amerikansk macka. Ja, men så här som knappt gick att balansera i och med att det var serietidning. Och jag tror att det du pratar om kan ha att göra med att när Aaron Sorkin nu får regissera sitt eget manus så lägger han ju på alla ingredienser. Det finns ett tydligare uttryck där, kill your darlings, och det kan inte han behärska. Nej, det blir hans, han gör sin Fight Club eller sin, vi pratar om det, de här filmerna där man, eller typ 500 Days of Summer som också, där man ska packa in alla saker, ja, man kan. Ja, och jämför till exempel då hans Aaron Sorkins manus i Social Network som regisseras av David Fincher och som har massa dialog, men hur David Fincher inleder Social Network med Trent Reznors lugna piano darrande musik raspiga, kan man säga det? Pianotema med rasp liksom. Men det får ta sin tid vissa bilder, även om det är mycket dialog. Hade Aaron Sorkin fått filma The Social Network själv, så hade det legat direkt en jättepepprad monolog över det lugnet. Och egentligen slutar ju aldrig den monolog och dialog, får jag aldrig andas i den här filmen. Du nämnde tidigare Idris Elba, som spelar den här advokaten hon hyr. Det känns som att han har liksom dialog för fyra scener i varje scen som han ska stressa fram. Han nästan skriker ut replikerna. För att de har egentligen inte tid att fylla scenerna med all den här dialogen. Så att, och det blir resultatet av Dagobert Mackan, att även med Kevin Costner när han dyker upp vid rinken. För det är så här, nej men gud, jag vill ha med det här och det här. Så ja, helt enkelt, Kevin Costner måste dyka upp vid rinken, även om det är lite svårt att köpa. För att jag tycker det misstaget, det är liksom så här, första gången regissera, hur ruttad man än är som författare, så visar det sig att ja, men regi är ju något annat. Det är andra saker man ska kolla. Och sen kände jag också när jag hade sett filmen att just det du säger, att ja, de pratar väldigt mycket, men det enda jag har fått se här nu i 2 timmar långfilmen är bara någon sorts redogörelse över händelserna. Även om man får se lite från hennes barndom och så här. Jag känner aldrig riktigt att filmen berättar någonting mer än att bara gå igenom händelserna som har lett fram till att hon står inför rätta. Jag tycker filmen blir lite, förstår du, men den är väldigt bara som jag sa, redogörande. Ja. Men i väldigt mycket dialog. Och sen kommer det till sånt där. Men det finns en övertydlighet också. Dels är det med Kevin Costner när han står i stinken. Det blir lite som en Wikipedia-sida, men läst av en väldigt sexig röst. Jo, men också, men det blir också det här. En sak som jag har satt på punkt nummer 1 då, whatever, är att Idris Elbas dotter måste läsa någon bok om att de brände häxor. Mm. Och det är så här. Ja, okej, okay, som de ska bränna Jessica Chastain. Är det inte lite övertydligt nu att ni också ska prata om den boken och prata om att bränna häxor, om de brändes eller om de dränktes eller om de hängdes? Vilket går in lite på det här girl power som garnityr som vi var inne på i dialogen om The Post. För precis, jag fattar inte riktigt vad det är så här. Okej, okay, vänta nu, ska du berätta om... För samtidigt handlar ju det här inte om en kvinna, utan det handlar om den här karaktären Molly som fanns i verkligheten. Mm. Och hon är ju inte särskilt... Hon är ju en jävligt stark människa. Så varför ska man samtidigt lyfta in liksom det här martyrantydan, kvinnan i det stora hela? Det är igen Dagobert Mackan, att så här, och även om man med. Vill det, så är det bara så här, använd inte symbolismen i att häxor som bränns liksom, alltså så här, gör det på ett bättre sätt än att, ja. Och här också när det kommer att det blir Eric Sorkins dialog om det, då tar du aldrig slut i snacket. Det är som att den boken har världens roll i filmen, fast det bara är en enkel, löjlig, symbolisk sak som manusfattaren tyckte var jävligt smart. Lite likt i 3 Billboards när de uppe den där Nirvana in Utero-postern, ja. På väggen, ja, i dotterns rum. Ja. Hörru, min punkt nummer 3 kan vi faktiskt hoppa över. Jag bara läser den, men vi har vidrört den genom hela avsnittet. Så att jag bara säger den och sen hoppar vi vidare till nummer 4. Mm. Nummer 3, det vill säga något varmt, någonting bra. Och det är att kvoteringen börjar få fäste. Du fattar vad jag menar, vi har redan diskuterat det här. Men det är någonting jag tänker på med den här filmen också. Att på 90-talet så hade man gjort... Nu gör de ju lite det ändå. Men de försöker att inte göra det. Att då hade det blivit så mycket att det är 2 underdogs som hjälper den. Han är den svarta mannen, hon är en kvinna. Även om de hamnar i de fällorna här, så är presentationen inte sån. Och det är skönt. Ett annat exempel hade kunnat varit att advokaten inte spelas av en svart man. För det ska bara vara en svart man om det är en svart man. Men här slipper den svarta mannen spela en svart man. Så att det börjar fäste, men det är fortfarande lite ängsligt. Så det kommer bli bättre. Min punkt nummer 4 Och det här kanske talar lite för vilken bagatell jag ändå känner att den här filmen är. Och den är alldeles för lång, men det är ju inget konstigt. Det hade man ju inte väntat sig något annat när det är Dagobert Krikelin som har fått regissera sin egen smörgåsfabrik. Men punkt nummer 4 har inte så mycket med filmen att göra. Utan det som jag tycker är näst bäst, näst varmast med Molly's Game är att gissa vilka de riktiga kändisarna är och sen googla det. Ja, jag... det var ju bara en jag gissade på. Det är ju den kända skådespelaren spelaren av Marcus Cera. Och gissade karaktären. Du rätt också? Ja, men jag hade på något sätt en intervju. Men vänta, först bakgrund till lyssnare som inte har sett Molly's Game. När vi pratar om gissa vilka de riktiga kändisarna är, då är det då när Molly arrangerar de här pokerspelen för rika, så är det väldigt många filmstjärnor. Och det här har ju skett på riktigt, och hon namngav många i sin bok. Men i filmen så är det ju alter egon, så man vet inte vilka det är. Men man börjar gissa, för att till exempel är det någon som jag tycker liknar Bruce Willis väldigt mycket. Men har jag inte fått bekräftat någonstans? Ja, fortsätt nu. Nej, men Marcus Cera spelar i alla fall en då. Han spelar verkligen någon skådespelare då. Han kallas väl en så här Actor X eller någonting i filmen. Ja. Men saker är att innan jag såg filmen så hade jag sett någon intervju med den riktiga Molly eller någonting. Där de visade så här, lite klippbilder bara från pokerspel. Och då var Tobey Maguire med i ett av de klippen. Okej. Okay. Även om det var någon pokertävling eller så bara någon så här. Så därför att jag tänkt, då kopplade jag bara det i filmen direkt som att ja men han är väl Tobey Maguire då. Och efteråt så googlade jag och fick ju bekräftat då att det troligtvis ska vara. Jag fnissade när jag googlade att det var Tobey Maguire, för han verkar ju på riktigt vara ett jävla rövhål alltså. Ja, han men det kände jag väl först när det visade att han var typ jävligt bra polare med Leonardo DiCaprio och hängdes på hans, du vet, så här, båtar med ja, väldigt många kvinnor i relation till antalet män och så här. Så det känns bara som men då är han det jävla aset som inte egentligen borde få hänga med Leonardo DiCaprio. Nej, har inte det lite hänt? Alltså glöm inte att efter Spider-Man, hans karaktär har ju dött på många sätt och vis. Och jag tror att han är förmodligen sjukt, alltså inte bara svår att jobba med, utan otrevlig att jobba med. Ja, för jag tror att när han var med i Sidrusreglerna så hoppades folk att han skulle ha en annan... Då tror jag man såg en annan karriär kanske än att han skulle bli aset. Mm. Eller du som ändå var med lite då med Sidrusreglerna, du måste ändå känna, fan, den här skådespelaren är väl att hålla koll på. Han kommer göra jävligt många bra... återstoden av dagen liknande dramer och liknande. Precis. Sen kom ju Spider-Man åt upp som hände med många, hela Avengers-gänget. De har ju inte tid att göra något annat under 10 år. Nej, och sen dök han ju upp i den filmen vi pratade om. The Great Gatsby dök han ju upp. Men det gissar jag på är lite för att han känner Leonardo DiCaprio. Ja, men det känns lite så. För googlar man honom så känns det som att... Alltså, jag kan tänka mig att Leonardo DiCaprio är så här, han är sån här, men han är inte sån egentligen. Men där övriga branschen är så här, nej, men han är det för oss, så att vi har andra skådespelare som vi har så många alternativ till Tobey Maguire-rollen liksom. Men jag skulle vilja vara en fluga på väggen där och se om han går omkring och är något så här liksom, vara allmänt otrevlig mot sin personal och allting hela tiden. Men han framställs ju inte, det behöver sägas, i Molly's Game framställs han ju inte som ett as förrän när de har en konflikt. Nej, men det är exakt. Och han får aldrig chansen att redeema sig själv i filmen. Så jag menar, den typ av konflikt skulle kunna hända mellan, alltså... Svar, det säger egentligen inte så mycket om att han skulle vara ett as. Nej, i filmen, jag förstår vad du menar. Men, och bakgrunden här är ju att det har antytts i 10 år att han är just otrevlig på inspelningsplatser och sådär. Det var därför jag fnissade till när jag googlade att det var han. För då tänkte jag, okej, men han verkar, alltså så här. Och jag menar inte att han är ett mördaras eller ens ett MeToo-as, utan bara allmänt jävligt dryg på riktigt. Han är väl lite hög på sin egen person, som jag tror att det är svårt att inte vara i Hollywood. Ja, precis. Och så har det liksom... För det är ju en DiCaprio eller Kate Winslet också, men man håller en viss god ton tillräckligt ofta för att inte då uppfattas som bara asdryg. Men det, så det, vilka fler kändisar snappade du upp? Jag tänkte bara på vem spelar Michael Cera, för han är ju inte sig själv i alla fall. För jag trodde lite när jag såg trailern att fan vad coolt, Michael Cera kanske spelar sig själv. Det hade ju varit trevligt, men sen så var det inte så. Så det var den enda av de andra. Tänkte inte jag på riktigt att det skulle vara... För mig, det är ju lite så här annat mäktigt folk där i rummet också. Det är inte bara skådespelare. Vänta, Molly's Game Players in Real Life googlar jag. Ja, för det är lite affärsmän och sånt också. Jag vet inte hur många skådespelare är det där förutom Sears karaktär. Nej, men nu tänker jag även alltså kändisar överhuvudtaget. Vi ska se här. Har vi dragit i klockan eller? Nej. Nu hittar jag inte bara för det. Alltså. Här kanske. Jo, men vadå? Ben Affleck som, jag vet inte vem, men jag tänkte direkt han som stöter, skådisen som stöter på Molly vid något tillfälle. Har jag tänkt så här, ja, kanske han som var då Ben Affleck. Jag googlade det här ganska mycket på Pendeltåget hem. Ja, det står ju att Ben Affleck spelade och Leonardo DiCaprio också. Bloom, alltså Molly Bloom, says that Affleck was a smart gambler and tall and handsome. Maguire was a bad loser and a terrible tipper, she says, who once demanded that she bark like a seal for a tip. Det var Tobey Maguire. Mm. Vad stod om de andra? Det stod bara att hon tyckte att Affleck was a smart gambler and a tall and handsome. Ja, finns det. The Olsen Twins. Alex Rodriguez, det är väl baseball. Ja, Matt Damon var med också. Han var polite and mild-mannered. Vilket man kan gissa att, ja, att det är han är. Men det är ju trevligt också att så här, ja. Okej, hörru, vi kan ju inte sitta här i tystnad och läsa. Det kan vi inte göra. Nej, men det är det som skiljer våra pods från bättre pods där ute. Ja. Okej, jag hoppar här vidare till... Jag ber om ursäkt om folk hade velat ha... Det här, naturligtvis skulle jag ha memorerat och skrivit upp namn när jag googlade för en månad sedan på Pendeltåget. Men det blev inte så. Och där hittar jag nummer 5. Det bästa med Molly's Game. Som också det är ganska utanför filmen. Men det skedde under filmvisningen. Den känslan. Så den var väldigt, det var det bästa som hände på mig under filmen. Jag var kissnödig också efter en timme, ska jag tillägga. Sånt spelar roll. För jag har sån kissrutin på bio. Så jag blir aldrig kissnödig. Jag tänkte direkt att det här har inte hänt sen jag såg filmen Gladiator år 2000. Och blev kissnödig mitt under visningen. Nej, jag känner att det är en sån sak jag aldrig pratar om. Det är inte en faktor för mig när jag går bio. Nej, för jag tror till och med du och jag pratar om det. Vilken orutin det är. Men nu ska vi tillägga att jag har jobbat natt så länge. Och det här var första veckan när jag såg Molly's Game. Var det när jag hade börjat upp 7 varje morgon. Så det var någon sån fysisk reaktion på min kropp. Att den liksom inte var riktigt med. På att så här, nu kommer jag bli kissnödig i normala tider. Det bästa, punkt nummer 5, det varmaste, det bästa med filmvisningen av Molly's Game för mig var att jag tänkte följande. Tänkte jag. Jessica Chastain börjar bli gammal, syns att hon är född typ 1972. Googlar det och upptäcker att hon är född samma år som jag, 1977. Och skrockar för mig själv. Av just att jag tänker så här. Ja, nu syns det. Hon börjar bli äldre. Som att det är frikopplat från min egen ålder. Men hon är de facto. Vi är nästan. Jag tror hon är född i juni. Så vi är jämngamla. Vilket ju betyder att. Det börjar jag också bli. Jag börjar också bli äldre. Det är bra med den. Upplevelsen var att jag var log åt det. Förstår du? Du har ju en åldersnoja. För dig var det ju en tragedi att fylla 30 och inte ha gjort din första film, eller hur? Ja. Ja. Jo, men det ska väl erkännas att det var... Nu har vi lämnat det livet, Gustav. Jo, men, nu är det podden vi går all in på. Men samtidigt finns det ju så här, om du är 40... Nu tar vi så här, jag har ju fyllt 40 då, för ett halvår sedan. Om vi ponerar här att... Om du fyller 40... För du har alltså... Hur många år har du på dig? 6 år. Ja. Men om du har inte träffat kärleken. Du bor själv i din lägenhet och har ditt lilla ensamma liv. Du träffar mamma ibland. Det har inte hänt någonting med dina berättelser. Så här, du kanske har gjort en ytterligare en musikvideo där du inte fick den cred du förtjänar. För den lyssnare som inte vet det, så har Emil gjort liksom minst två riktigt creddiga, helt animerade musikvideos. En som blev Grammys nominerad och det var ju, vad hette han, Lars Håland? Nej. Lars Bygdén. Bygdén. Vem är Lars Håland? Jag tror det är en gammal skidåkare från typ 92. Ja, men Lars Bygdén, som ju Fredrik Wikingsson uppmärksammar bland annat spontant, vet jag. Och så gjorde du Per Gessles duett med Lars Winnerbäck. Och jag kan känna att som konstverk, liksom, det här borde ju uppmärksammas. Men vad skulle hända om du fyller 40 och du har inte träffat kärleken? Du kanske har gjort ytterligare en sån här musik. Du har fått göra Håkan Hellströms musikvideo också, men du har inte fått cred för det, förstår du? Livet står och stampar på exakt samma ställe. Skulle du skjuta dig då? Eller skulle då, du som jag le åt att nej, men åldern är inget problem, it's all up to you? Då skulle jag behöva, som Anna Mannheimer säger, starka, starka mediciner. Ja. Ja. Och då förstår du varför det här var det bästa under den visningen. Att jag förstår att nej, men jag kommer överleva det här oberoende av... Men det du måste förstå är att nej, men jag kanske kommer vara lugn också. För jag är ju mitt uppe just nu i någon sorts bearbetning och sorgarbete. Det är som att när någon man känner dör, du vet. Det tar en tid att komma till en vardag där den personen inte finns på ett naturligt sätt. Så är det ju med min idé om att jag skulle jobba med långfilm. För att jag ändå var bäst lämpad i Sverige för att göra det, tyckte jag. Ja. Så. Jag håller med på ett sätt och vis. Men den banan dog ut på grund av mig själv på något sätt. Det är mitt eget fel, jag duger inte till det. Ja, men vad är det som säger? Det är väl det jag och Jessica Chastain insåg där tillsammans. Vi ska gå på en dejt nämligen. Men det vi insåg tillsammans under visningen, det var att så här, 40 är på riktigt ingen ålder. Men 40, men vad fan, hon är med i Aaron Sorkins skidebud, hon är 40. Ja, precis. Det är lite krasst här. Alltså det är lite så här verklighetsfrånvänt att jag jämför. Men det är ändå det som är fint. Att okej, skit i Jessica Chastain, för hon har ju redan fått allt det där. Men det jag förstod, det var att så här, nej, men livet, det finns många möjligheter kvar. Men jag vill inte leva ett liv där jag kokar vatten utan ens ett lock på. När jag är 40, Gustav. Jag vill inte ha ditt liv. Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Och jag vill inte heller att du hamnar där jag är. För samtidigt vill jag mer än så. Så att, men den här energin av att jag inte längre har ångest över det har friställt till att jag börjar kanske producera mer saker. Och där kan vi avrunda det lite med att från och med nu i podcasten så kommer jag börja checka av dig och du checka av mig på sätt och vis. Den kreativa, hur många timmar nästa gång vi hörts har vi liksom lagt på det vi vill göra, på skrivande, på skapande. För det är där lösningen finns, att vi ska bli mer disciplinerade. Och där kanske vi kan göra det som en slags rolig follow-up för lyssnarna också, att känna igen sig. Ja, men samtidigt som jag har sagt att jag är ju ett sorgarbete, jag håller på att bearbeta vilket liv jag ska ha när det inte kommer bli det. Jo, men samtidigt skickar du saker till mig. Jag kan säga vad som var spiken i kistan bara. För man har inte haft en tron om att jo, men en dag kommer jag sitta där och prata med Warner Brothers. Jo, men du, precis. Psykologiskt, kognitivt, så säger du till dig själv att du har gett upp det här. Men samtidigt märker jag att du skickar ju saker till mig. Hej, kan du läsa det här? Jag märker ju hur du brinner. Du ska ändå säga vad spiken i kistan var. Ja. För min dröm om att jobba med film. Ja, säg. Ja. Det var när Robert Englund skrev på Twitter: jag kommer aldrig mer ta på mig Freddy Krueger-makeupen. För hela mitt liv, alltså sedan jag var liten, har jag haft idén om att jag en dag ska göra en Terra på M-Street Revival med Robert Englund. Det var en dröm jag hade. Och sen när jag började göra så här kortfilmer, så hade jag ändå en tanke om att ja, men någon dag kommer jag kanske ändå sitta där med Warner Brothers / New Line Cinema. Och då kommer jag ändå kunna lägga fram det här. Jag kommer ändå kunna nå de producenterna som har ansvar för det här. Det och sen, nu är det bara, nej men han är för gammal nu. Det hade varit mitten av 2000-talet kanske, men han är för gammal, det kommer aldrig bli av. Jag måste fatta att jag kommer koka vatten utan lock resten av livet, så enkelt är det. Vet du vilken min motsvarighet är till Robert Englund? Jag tror du, om du går bak i minnet nu så kan du hitta, jag har en sån, det är en svensk skådespelerska som, till exempel om jag skulle läsa så här att hon har dött, så skulle jag få en sån här, nej. Nej. Är det skådespelerskan som haft en liten revival nu år och varit med i en del filmer och sådär? Mm, precis. Det är Susanne Reuter. Ja, och det, vilket jag kände till exempel när den här All Inclusive hade premiär, ja, med Anna Kronman, en filmproducent som jag har ändå haft. Alltså det är bara on me att jag inte har levererat någonting. För jag tror verkligen att hon skulle läsa om jag skickar något. Ja. Även imorgon. Trots så här, men jag liksom, jag har inte bränt broar, men det har vuxit sly. Alltså man ser inte längre broarna för att jag har låtit de där kontakterna växa igen. Men där kunde jag känna så här att hade jag skött mina kort rätt så hade All Inclusive spotten varit en film jag hade skrivit. Alltså att den fantasin finns som en möjlig verklighet. Alltså någonting att hänga fast vid, någonting jag skulle kunna åstadkomma. Att skriva en film till Susanne Reuter. Men du har ändå också fått den självförtroendet så här att ja, det är jag som kanske har fuckat, men när jag väl tar tag i det, ja, så kommer jag kunna ha det. Så där har jag ett självförtroende. För att precis, det är bara upp till mig. Jag vet att det... Medan jag känner ju mer, jaha, jag kanske borde lagt mina år, istället för att typ få göra en Per Gessle-musikvideo som var väldigt kul. Jag kanske borde lagt min tid på att typ spendera med vänner, ta tag mer i relationerna jag inte borde ha förstört. Kanske, fan, sagt ja till den där personen som börjar prata om att skaffa barn med mig. Mm. Istället för att nu sitta ensam med mina jävla Vajano-filmer och käka tacos ensam liksom. Alltså, om jag var din samtalsterapeut, så tror jag att jag hade sagt så här: Emil, det här är helt normalt, men det är bara en känsla, det är inte verkligheten. Och jag tror samtidigt att jag har börjat inse att jag är lite knäpp. Alltså för mitt självförtroende mot hur jag inte gör ett skit är rätt wacko. Det är därför jag upptäckte att jag måste börja producera. För annars kommer jag bara vara en glad galning som sitter på äldreboendet och fortfarande tänker att han ska skriva något till Reuter fast hon har varit död i många år. Så någonstans... Men det du har nu är ju att du har ju vind i seglen. För att Susanne Reuter försvann ju, kände jag, under flera år. Nu är hon tillbaka. Hon är med i min tid... Vår tid är nu i den här tv-serien. Hon var med i All Exclusive. Hon är med i våran klasskompis film Hjärtat eller Hjärta. Fanny Mithelius, gå på bio nu. Kan ni gå och se en lite alternativ, en alternativ kärleksfilm mot alla romantiska komedier, om jag har förstått saken rätt. Ja. Och vi alla pluggade manus ihop innan hon har gjort en långfilm. Nu har hon gjort en långfilm. Och jag kommer antagligen sitta och läsa på om Bruce Greenwood efter den här podden. Och jag kommer se klart Jack Reacher 2, trots att den inte är särskilt bra, tror jag. Men jag säger bara att nu är ändå Susanne Reuter tillbaka, så nu har du chansen att fan, det är nu jag greppar henne. Ja, jo, men det är väl där jag är en optimist. Men jag kan ju tänka så som du tänker också ibland, att så här, eller så missade jag chansen med henne. Jag tänker ju att min chans med Robert Englund är ju förbi. Och då på något sätt dog allting. Det var, första spiken i sistan var faktiskt lite när jag gjorde en remake på, för många år sedan. 2010 var det kanske. Och landade inte det. Terra på Hemfrit. Då var det första gången bara så här, fan. En remake innebär att man dödar originaluniversumet. Så enkelt är det. Men jag tycker vi avrundar den här podden nu. Och att vi följer upp vår så kallade kreativ ångest. För folk är för dåliga på att prata om kreativ ångest. För alla har den. Vare sig man vill bli manusförfattare eller skriva romaner eller göra en ny Robert Englund Terror på Elm Street. Folk har det med sitt privatliv och allting. Det går att känna igen sig i. Vad händer med mitt liv? Och så vidare och så vidare. Så vi följer upp det mer. Ska du avrunda? Det kan jag göra. Det här har varit en podcast om filmerna The Post och Molly's Game. Det här är en filmpodcast med mig, Emil, och med Gustav. Och vi finns på iTunes, tittaromsnacka.se, Facebook, där ni gärna får gilla oss. Ni får gärna dela och tipsa folk om den här podden om ni vill, så vi kanske växer lite. Det hade varit kul nu när vi... Det enda vi har är den här podden. Vi har ingen filmkarriär. Vi har inget annat än den här podden. Ja, och för jag kom in med en parentes där, för jag brukar ju bara låta dig prata här. Men så tänkte jag på det att... För det, även om vi har få lyssnare, så märker jag så här... Ja, men de få lyssnarna blir väldigt glada så här, när vi kommer tillbaka efter att inte har pratat på ett tag. Så just ni som blir glada av att vi sitter här, tipsa er till andra som ni tror skulle göra oss glada. För att det här kanske är det enda vi kommer göra, och då är det roligt. Varje ny lyssnare blir rolig. Ja, och där, ni kan ju när ni pitchar oss då för er bästa vän eller er Tinder-date, så kan ni ju också säga det att, men bara så du vet, det är en subjektiv podd. Alltså, de kan inte uttala namn. Nej, de kan inte uttala namn. De har en Facebook-sida de hela tiden hänvisar till, och där de aldrig svarar på det vi skriver. Så att folk skriver inte ens där längre. Men det är vi. Och det, om ni gillar det för vad det är, så sprid oss vidare på vid någon middagsbord. Ja. Ja, och nästa gång vi återvänder så är jag säker på att Gustav kommer att ha förslag där vi ska prata om någonting helt fantastiskt. Så vi hörs då, Gustav. Yes, tack så mycket. Hej.